الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. سورة النور کی احکام ذکر آداب ذکر شیو جباغی کے دریم ادب او دریم حکم او قانون دو پردی داو جزنان با اخبر زینت نخکار گئی پردبا گئی لیب دین زینت آوننا نباوی قانون کی دیدے کی ترمیم کی او قسم تخصیص کی بعض زنان داسی چاگی در دیر عمر دو جنا داسی حد ترسی دلی چاگی بیا خپل سنبالک سر سکار نئی دیتے شوق نئی بس داسی سادہ لباس کی گردی داگی دا پار قرآن اجازت کوئی چکاگی غلوی پڑھو نہ کی دی او صرف لپٹے استعمالی او کسی توزی ندی تے اجازت تے دا باغ حکم کے تخصیص کو دبازی بندیانو او اس رشرت لگئی چپدی شرط چی غیر متبرجاتم بزینا دیوہ پا دغا وقت کی دخپ الحسن اظہار نکی ذکر کل دی مشران کیم دا سی چی اغا سی لکدہ پیغلو پشانتی زینتا و حسن و اظہار کی اللہ وی دا سی بنی کہ اغا سی کی نبیہ بنوزی دا حکم دا غید پارنو دی والقواعد من النساء اللاتی او غناستی پکورنو کی دا غیدنا نونا لیرجونا نکاحا چاگی بیا اس امید نساتی او نشتا دا نکاح ناستی کورونو کی غٹولی ودل تمرات تین آغا دی چاگی باند ایخ پل وقت تیر شوی دی او داغی بیاد راتلون کی وقت کی صد نکاح امید وغیرہ بالکل نشتا لیر جو نکاح عمر دا سی حد ترسی دلی دی چپیتوتا او یاوتا چپیاد آغی داغا زلکی سشوق نشتا ولیسا علین جناحن نشتے پدیبانی سگنا اللہ طرفنا ان یزعنا سیابہن چیدی کی دی اغلویلوی پڑو نیخا سیاب گورا مخکم ذکر شیو دلتا مراتنا مطلق جامی ندی نبل کے غزیاتی غسیوائی نمک کے سیوائی اغی طویلو جو زملاستو دکی دو پوخ کے خلق اغدرن لباس لری کیو سپکون تے لباس واجی ناغی طویلو او دلتا امرات تینا ددی غلویلوی پڑونی چیلونا جلباب اغمرات کی دی کور کی اصرف پدغا نرے لپٹا کی سادر کی روزی او گردی را گردی یو کرابل کرانو دا اجازت و تشتا و دا شرط پکی غیر متبرجات بزینا نبی اخکار کون کی اظہار کون کی دخپل حزن و زینت یعنی دا پیغلو عدد بنکی خوی بنکی نالے و تدا حکم دخا گردی تا رخصت وی قرآن کی دیکھو تا اجازتو کو رخصتو کو ولیکن اولا خبر اصدا وَاِنْ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرُ اللَّهُنَّمْ کدغا مشرانیم پاک دامنی کئی او پردہ کئی داو لڑی را بہتر ادا ابھی ادھا زمانی دا بدلی دو سرا خرابی دو سرا خدا ضروری خبر ادا چاگی دی پردہ کئی واللہ سمیع علیم اللہ دے اوریدن کے سکس خبر کینو اللہ اوری کنا او پوہ دار چا پر راز باندی تذرونو پاگے رازونو باندی اللہ پوئی گی چاگی باندی بیا قیامت کے حساب کتاب کئی تا غدمخ کی اصولو نا بعضی خبری مبہم پاتشی ہوئی داغی وضاحت یہ ہو کہ چیر پردو کورن تبید اجازت نمز ہے ناغی کے لگ وضاحت ناغی ہو کہ داغ سی چکل دا نابالغا بالغان شی دیبوں با قیدہ تنور مشران پشانت اجازت اخلی ادری میں دا حکم کو زنانو پا حق کی چدا سے رسیدلی عمر تا نبی باندی دا اللہ طرفنا و دی حکم کی آسان تھی آوشوا اور بسی آیت کی رد کی دباز رسمنو چی اگر رسمنا خاص کر خوراک سکاک کی پدعوتنو کی آبا کی ذل لکا دو آدھروڑ ہے بشوا دو بل صدا سے خیر خیرات بشو او خلق بدلل اگی کی او مشکلاتو اگداو چی معذور خلق باو پکی پڑاند باو سوک بشلو سوک بسو اس عذر بوتاو دی تا معذور بندوی کنا اغبو نو خلقو با دا غید پینڈ نزان ساتن دولی بیزان ساتن دی وجننا چگن اکرکا بے کولا ناکو مسلمان نہیں جدا سے معذور ہو جزان و غریبان تسپک گوری نہ بلا وجوا تو گنا نہ بیا ری دو چرک زو دا سے معذور سرکی نما حوسنا جدا کا حق تلفی اوشی بولے تو خروغ موٹے ماں تو بڑی رکھ ماں آگا بلگا خوری اس کا معذور سڑے خطور روغ سڑی بشان سے خوراک نشی کو لے کر سے نچے زمانہ زیادتی اوشی ہو ظلم اوشی ہو داغ حق پکی داغ کم قبض کما نزو دی سرکی ناستل نگوارما دے زانتا یو عار گانو خوا دا خود روغ دا طرفنا دا مسئلہ وا روغ و خلق و طرفنا چیز دی سر امکی نو ایسنا چی گناہ کی راشو نو زن بیتنا ساتو بل طرف تا آغا معذور و خلق با ام پالا سانا باندی دی روغ سر نکی ناست روڑے تا ولی دیو ویسر چې زمونږ د وجه نزیت تکلیف ورزی تک چې مونږ معذور یو نو زمونږ د وجه نه ودی سم خوراک نکی نو زګه دې سره مونږ یو ځای نکی نو دې ته و تکلیف زمونږ نه اوی تخپل ځان معلومو کنه چې معذور بندکی نیتا سرنو تخو پا خوراک پوه نشی فاغتا با کلوی چی دید دادی خورا کلوی دادی خورا دا یو رسمی خبره و دا مسلمانان پا معاشره کی دا مشکلات خلقو تا نا قرآن داغی صفایی وکلا چی نا ایس دا نده ایس تکلیف نشته دی تا دا موی چی رمگدی سرکینو نمون بڑی را خورا دی ولگا خوری نو دا بزی سر زیادتی وشی نو اللہ وینا دا جس مقرر نو آگا کی تا دا پل قسمت نسیوان نشی خوڑے پل قسمت با خوری دا آگا نشی خوڑے نتاسم دا آر مگرنے خوا چیرم دی سر نکی نو او غیدی ام دانوی چیرا مونگ دی روغ و خلق و سرنکینو دا مونگ نبوتا تکلیف رسی نا در اسم رواج رد کی قرآن خواه اسی دغنه بیانی لیسا علی الاعما حرجن نشت دی پڑن باندی سحرج و سملامتیا ولا علی الاعرج حرجن او نشت دے پا گوڑ باندی سملامتیا و سحرج ولا علی المریض حرجن انشت دے دا سی پار قسم بیمار باندی سو تکلیف حرج سمانا دا حرج چیرا دی بروغ سرنکی نوے چروغ تن تکلیف رس اغیبتن روڑے سمان نخوری پا مالا خیٹا ننا ولی با نخوری دا سو خبرن دا خوا او ندی دا معذور خلق پدلکی دا راولی چی دا مونگ دا وجه ندی نور تا تکلیف دے نیس نشتا دے ایس نشتا حرج حرج ختم کو چی دا با دینا خوا نور سو بیار دنیا کی مصیبت جوڑی گی چی روغ لزان لا و معذور لزان لا دا نور مصیبت او تکلیف ده دا یو رسم و رواجو نو دویم رسم و رواج داو چکا دا یو بنده با دا خپل کور نه بغیر بل چاکر لار کرور باو ماما باو کتر باو څومره ذات خپل ولی بو ا دته لو سبا باندې بو پکې نو مخامخ هغه بو تر روډه سات کاو کنه په خو هغه روډه وخت نو ناګي خلا بیا هم دا کې دې شو چې روډه وخت دی او کنه دې کنه اوس خو وخت مخ نشته هر وخت روډه وخت دی نو چې لور شي او غي او تر وړه یک دي دې دې انکار نه کوي ولی د خپل ولې څه مطلب دی او خاصه کورونه دي چې غي کورونه کې د شریعت ته طرف نه یو بندتا ایس قسم لملامت یا نشته دي چې ګنداستا پر دې کور دي او یادا چه خلق ور سر بیا ور پی غورونا کی وطا چه بس دیکھو وقت بارا کی خواه وقت بارا کی یاد کورا پسارا خوش آلی بس چه کم دیکھے خینوال تکیش پئی دا خلق خبری کی کنا اللہ دا مسلمانانو عدد ندیکھا ولی اعلان فسکم نشتے پتاس باندی پخپلو زانونو سو تکلیف انتا کلو من بیوتکم که خورا خوراک کوي د کورونو خپلونه کورونو خپلونه خو یو معنا دا ده چې خپل کور دی. ډېر خلقي داسې خپل کور خوراک نه کوي. ولې پخوا به دا مشران کا عجیبه خلق لوکي به ولېږه ایداوکه شیروزل بابا وی چې مالې ډوډۍ اجرې ته راوړي. ولې شیروزل بابا کور ته نه راځي؟ نه سمې داس خلک چې اسلام نه یې کنه چې اسلام نه یې نو خلک اړو خپل کور نه پیژنې نو خپل کور به ډوډۍ نه خوړه ګوره. دا نور څه نو خو خواګوالې نو څنګه ژوند تیر شوی د دې خلکو خان هلکه چې ته ډوډۍ له کور ته نه ځې ته به نور سره لاړ شي ته به کور کې د بیمار تپوسو کې ته به کور کې د خرچې تپوسو کې ته به کور کې د ساګ او پیتی او د ګوړې او د چای او د چینه تپوسو کې نو کور دې روان که کنه چې راځل کور دې روان کو دا نو قرآن رد کوي په دې باندې ښا چې ولا اعلان خصکم دا څه کوي. که خلقو به ورته ډېر مینت کاو که نه ځکه زامن به یو خامخا پلار به و نو زامنو به وله خپل ملګري راوستو چې دا ستا د حج ملګري دي او تا سره یو ځای حج له تللي وه جان صاحبان اغی بول راوستا مینت بیوتاو کچی کور تازا او دزان د جماعت اخون ما جوڑاو کنا جماعت کی با اخونو پا پخواوا ای راو تو بیرولی بلاغانی تیری شوی خواد اللہوی پتا سباندی ست تکلیف دے چی خپلو کورونو کی خوراک نکوائیں نوستازو پا نفسونو باندی سحر اچتا دے انتا کلو من بیوتکم که خوراک کوئی دخپلو کورونو نا ولی تا تا کور کی خبری کئی چڑا که دو لرازی انور تا پوس نکے چو سشتے کی نشتا وڑشتے کی نشتا چی نشت او غلشتے او کی نشتا تا دیو جنا کور تا نزی زخیر دی بڑا انتا کلو من بیوتکم اللہ رزق ورکی او بیوت آبائیکم یا کورونا دا پلارانو چتا سوا دکڑی او جدا شوی ہے کنا او یا چتا پا پیخا باندی یا سپا ضرورت باندی یا دا اختر پر رضیا دا پلار کور تلاڑی او ڈوڑے تکی خوزے شوا نن کار مکوا درو مو ای چې ما خړلې ده ایو ګنا سکه چې بل ګنا او کی خان دې رسم کې دا لوی نقصان نه خان چې د صغیره ګنا په یو کبیره ګنا او کی نو نشته په تاسو باندې ګنا که خوراک کوي د کورنو د پلارانو نه او بیوت امهاتکم او یا خوراک کوي د کورونو د میندو ستاسونه چې مور کره لاړې او ډوډۍ یې ته کېښوده او تا چړیاونه ور وسته چې اوس مې خوړلې وه نه چې یخ خدای ته مسلمان د مور د لاس هغه څومره خوږوي اغه په ډیره مینه باندې کیږي کنه چې کور کې وته کم شیخ کاری قصو چکی هغه اخلی او زی ته کیږي چې دې فنن چې تر اخلي دې پاړو راضی نه ورګه چې کوچ وته کې زما غبین ول راواله ما توبه سمره پګړ وړي ادي زی ولې اغه تنګوري زی یریږي کورتا بنا را دی بی نظیر نه یری می نظیر او بیا خبر کی چخا او کنه د مور د لاس غړی را پګوا کنه کدا خوان دی واغسته وینو تو ګورو ته او بو یت اخوانکم یا کورونا درونو استاسو رور کرا لالی آن خکر توخی جا پجو تخپو کینا وی رولے کسوم پکڑی او استا داوی زی دی رونا خوا ادا ست زی ندی او بیو تی خواتکم یا کورونا دخویند استاسو او بیو تی آمامکم یا کورونا دترون استاسو زکا حدیث کی رازی چه العم و سن و ابیه ترخو ده پلار سانگا ده اکا یو ونیو دو سانگی تینا ببر روانی شوی کنا دا یو شه نده اعمام ترونا ترخو پلار که خو پرخ نئی دا غیب و کورونو که تاس تزان لبتخ کاری چه که ناستی روڑه تا نا او بیوت اماتکم یا کورونا ده تروران استاسو چه مونگو تا پا پوگانی وایو ده پلار خویندی امات او بیوت اخوالکم یا کورونا ده ماما گان استاسو او بیوت خالاتکم یا کورونا ده ماسی گان استاسو ده غدوخ پلولی دی ده هر چاخا چه قرآن وی وجعلكم نسبا وسهرا ذی سورۃ الفرقان کی رست راضی چې الله داسې کمال کړی دی ښا چې خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وسهرا دوبونه یو بشر پیدا کړ نغلې دوخانه ده نو ورکړه نسب ستوي د پلار د طرف نه او سهران ستوي د مور د طرف نه د زو خاندان دي کړه دواړه دل ته ذکر کړل دې کورونو کې تاسو ته اجازه ته اشعار نشتا د شریعت د طرف نه ها که د ریواج د طرف نه ینو وای مونږ ریواج نه منو کار وای ها دا ټول خلق په مصیبت اخته دي او ایس سوک زن نشی خلاسو لکھا که هر پل لار شکنا او خانا بید قرآن ننکی گی خوا در اسمنا رواجونا قرآن رد کئی خوا دبل سوک نشی رد کولی نو قرآن وی چی رسم بنکے کسو کئی وی مونگا رواج نمن مونگا دین منو خوا دا پو خواه چی خلی و بوی تیاروانو خلق بدا سی کول وسر لالا قران راغه قران او هر ځای کې درسونه دي هر ځای کې ملک یو ګاندو اته دا دی کې پتیلې ګرځه پتیلو کې سنشتا دین په قران کې دی مړه داسې جاهلان خلق دي کنه تاسو ذکرو هم ته وایې تل د مانزه ترجمه درځي تل د جنازي ترجمه سکه چې جنازه د لزرځي تاسو ځګړئ ته که څه ځکه نو قران کې به ځکه ښا دا خلق چې پوهې شو سي ځګړو دا کیږي او د عمل نه خبر شو دا په قران سره خبر شو ښا کیا معنی ډډ شوا د دې د ترجمه پورې ګور ډډ سورہ مدرسی دی کورونو کې درسونه کیږي دا د قران برکت دی ها تاسو وکړو تعالی کلمه درځي ستا کورواله له کلمه ورځي ستا ماشومان له السلام علیکم ورځي نو دا کوم دین دی دین د قران دی دا په لدین نه دی هغه حق نه دی اسی خلق روان دی او ما ملکتم مفاتحه یا اغا کورونا چه تاسوی دیموار کردی دلی ده چابیانو چرته او سلی کلی ده تو او تا باندې اعتبار وکړو چیر کور ډک دیو بس چابی وتا سره ای او بس حفاظت کوا او جسو تی خورینو تا تی اجازت تی خوا پریج ڈک دے اگر ڈک دے نو بس تا تی اجازت تی نو پدبا نیم تا ملامتیانش تا خوا دورا چی دیاتے با نکی سبتی وڑی نا چی اگو لسوم را اختیار ور کلے باقی حدودو کی بزن نا دن نا چلی ندیکیم تا گنانش تا او صدیقی کم یا استاد دوست دے دا سی غیر مکلف خا او غطا تاوی چرا زنن با ما سر روڑے او خرو نداو سر کن او تکلفات بنکوی خا صدیق اغی تاوی چه تکلف نکی سنکی چرگ نا لالی سیوا کار نکی بس چه سی اغا با دل تیار راوڑی سبا چې هغه ته وای چې راځه چې ما سره روډه وخورو نو ته مله د قصې وکړه چې د کلی نه مې د پټی چرګ راوړې هغه مې له پخ کړې ها کله پټی څنګه چرګي د شال شام ساګ دا به تکلفه دوستی ده ها چې تکلفات شروع کړي نو هغه دوستی خنه شو کنه او لګي ورځې به یې ابیا باندې ښه دغه جرګان څوک ارو حلالول شي یا دوست وي تاسو نو هغه سره تعام وروډه خوراک کې سملامت یا نشته لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا دا بل رسم د قران مطلب رسم رات کولی ښه ولي رسم بوته ا قرآن راغلی دې د پاره چې بوتان ماتي بس بوتان دا یوازې نه چې د ګټو نه جوړ کړی ده سنې جوړ کړی نه دا رسمونه ریواجو نه بوتان دي وګوره په خوا مشران در چا خپل طبيعت یې کنه ښه د بازي مشر ودا طبيعتو وی مال جدا پجام کې شوملې راکې او د یوار روډه زیو ده نه خورم نو غل به ورکړه نو دی بسوي وی دا انتو دی او وی دا انتوانیو یودا یودا خوراک کوي قران وای دا مسلمانان دا څه کوي تاسو ته اسلام دا سي دین تاسو نه په دې اسلام نه خبر چې دې کی اجازه ته کو زوګزان لخوري نوم خیر اګه په پینډه خوري نوم خیر دی دا و تاسو دین ګران کړي په خلکو باندې ښا نو حکم راغی چې لیس علیکم جناحن نشته تاسو باندې هیڅ ګناه ان تاکلوا جميعا که خوراک کوي په پینډه نو دا به لوګټي خی چې برکت په بګی زیاتی ښا دا ځکه مخکې شوی د قران کې چې دا بردی کې برکت زیات دی او څوک چې په پینډه خوراک وکړي کنه یار ما چرې زوره ډوډۍ نو خوړلې ښا چې دا نن مې څنګه خوړم وای دا د پیندې برکت څه کنه بیا یوازې مخره او اشتاتا او یا ځان ځان لا هیڅ ګنا نشته دی غره نه غره ځان لا خبره ده دا نه چې کنه یوازې څو کړنه وای اندوی نه راځي او په هغه رسم باندې بل رسم رات کوي چې په خوا کاکاگان کور ترالو دوینی نوی تورس اسیدا او نا سلام نا کلام ایو غٹ کنزل بیو کڑخا سشو خبیسان دا اللہ رب العزت وی انسان شا انسان شا دے انسانیت کارو نکوا کورتا جزینو سلام کوا تو خو انسانی کنخا نو کنزل سلکے ادا مخی نبا دی ردی شورو کرناوی بستانا سزدکی دار ردی مشران عزیتا بے نمم ناوستو خوخ کل نم بے والے ایخو چی ارشدو امجمالو اکمال کنا وچی را بغی لکه هغه چاټا سوشو توبه خدای ته اخې ټاور سوشوي قران د زیرت کوي آداب ال زینشته غره ښه دا بل هیڅ کتاب کې نشته نو کلا چې داخلي کې کورونو ته عام ده ښه مزا دخلتم بیوتن کله چې ننوځه دغه کورونو ته چې مخکې قران ذکر وکم د پلار کوری ضرور کوری د مور کوری د تر کوری د ماما کوری دغه بګی دي کنه یوازې خپل کورونه نه یادي وسلموا علی انفسکم نو سلام کوي په دې خپل خلق باندې دا استاد خپل خلق دی او خپل تبته لغرسه فائدہ ورسه خپل د پاره په دعا غواړي نو دا سلام دعا ده ډیره بهتره دعا ده تحیتا من عند الله دا دعا ده د الله طرفنا چې الله دې پتا سو باندې او تاسو دې کور کې امن راولي سلامتی راولي او ګور السلام علیکم څومره بهتر الفاظ دا چې په یو امت کې نو وکړه تا دې امت پورې خاص ده ولی چې شروع کوي نوم د الله د نوم نه کوي نو کبیا ختموي نوم د الله په نوم ختموي ځکه دی وی السلام علیکم الله نوم واس ناغي او توي وعلیکم السلام توبه توبه او دا د اسلام خبرې ښه دا بل ځای کې نه ملاوي نو دا دعا دا چې دا الله طرف نه دا د سلامتیا دا مبارکتن او د خیر او د برکت طیبتن او ډیره پاکه دا نو دې سره کور پاکیږي دار قسم ګندونو نه شیطان او د ګمراهونو توبه دا کور نو وسو پاکي کذالک یبین الله لکم الآیات ګورا دا د الله شان دی چې واضح کوي تاسو ته خپل آیاتونه او خپل احکام لعلکم تعقلون در دې لپاره چې دین نه خبر شي تعقلون څه معنا چې په دین باندې پوه شي ښا انسان خو الله دې له پیدا کړی چې دې په دین ځان پوه کړي دا نه چې دې په دنیا ځان پوه کړي چې پنجاب وزیر اعلی څوک دی از سین وزیر اعلی څوک دغه ته ساجت دی دغه وزیر اعلی شیطان تاسو یې نه ز خپل دین نه ځان خبر کړه خپل منځ نه ځان خبر کړه خپل سنت پیغمبر نه ځان خبر کړه زی دغه ته معلومات وې دا معلومات دي والقواعد من النساء اللاتی او غناستی زدنانو نا حقا لیرجونا نکاحن چی بیعیس امید نشتا دنکاح وغیرہ فلی سالین نجناحن نشتے پدی باندی اس گنا ایزانا سیابہن کدی کی دی اغلویلوی سادرنا و چیلنا و پڑونی اولو پٹا کی روزی نو خیر دے غیر متورجات بزینا لیکن نبخ کارکی اخپل ڈول او سنگار وَيَسْتَعْفِبْنَا خَيْرُ اللَّهُنَّ او کدیم پاک دامنی کئی کنا بازی پکی مشران اگید پیغلو پشانتی ستر کئی دیر خدا کدی پاک دامنی کئی نو دیر بہتر عذیب وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ کو دار چا خبر اوری او دار چا پا حال خبر دیم لیسا علی الاعمى حرج نشته پړون باندې څه تکلیف چې حضر دیوتا معذور دي ولا علی الاعرج حرج په ګډ باندې څه تکلیف ولا علی المریض حرج ان داسې په بیمار باندې څه تکلیف کروغ خلق سره کینی او خوراک کوي ناغرو خلق دی دا نوی چی دی تا با تکلیف و رسی ناغی تا ایس تکلیف نیشتا که نو سر آخرا و سر آخستارور دی مسلمان دی انا دی دا معذور خلق داوی چی ارپا مونږ باندې بد خلق تنگ شي نه نه نه تنگي ليس على ليس ولا على انفسكم ان استاذ په خپل ځانونو سملامت یاشت دی او سګناشت دی انتا کلو من بیوتکم که خوراک کوي د خپل کورونو نه او بیوت آبائکم د کورونو د پلارانو استاذ نه او بیوت اماتکم د کورونو د میندو استاذ نه او بیوت اخوانکم د کورونو د رونو استاذ نه او بیوت اخواتکم د کورونو د خویندو استاذ نه او بیوت عمامکم یا د کورونو د ترونو استاذ نه او بیوت عماتکم یا د کورونو د ترورانو استاذ نه او بیوت اخوالکم یا د کورونو دما ماګانو استاذ نه او بیوت خالاتکم یا د کورونو دما سیګانو استاذ نه او ما ملکتم مفاتحه یا د هغه کورونو نه او زینو نه چې تاسو مالکان یې د هغه د چابه او صدیقکم یا خوراک کوئے پا کور دا دوست خپل کے نتا تا تا گناہ نشتا دے دوستی خدا گی توئی نو چی خوراک پا کنی نا بس دوستی لیس آلیکم جناہ انشتے تا تا باندیس گناہ انتا کلو جمیان که خوراک کوئے ٹول پا یو دے پا پینڈا باندی او اشتا تا یا زان زان لا اذا دخلتم بيوتا كلج داخليگه دي کورونو تا پلو کورونو تا وسلم على انفسكم والسلام کوي په دې خپل خلق باندې دي کې څومره پیدا دي تحيه من عند الله دا خو یو د الله طرفنا تحفه شو بل مبارکتا دل اللہ دیر خیر و برکت ورکڑ دے نو دی کور کی بخیر و برکت راشی او طیبہ او دیر پاک دعا دا کنخا نو دی سر بدا کور پاک شی دا شرونو پسادونو ناو گمرہو ناو شیطانو نا کذالک ایوین لاو لکم الایاتی دادا اللہ شان ناو کمال لے چی بیانی ستاسو دا پیدی دا پارا دا غصا جت تی لکم الایاتی ستاسو ده پیدیو ده پار آیاتونا و احکام لعلکم تاقلون دیده پارا چی ده دین نزان خبر که اصو چو فکر پیو که زکا دادا سی احکام دی چی عقل پکیم خو پورا کار کری خواه